श्रीमद्भागवत कथा अष्टम स्कंध। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस प्रकार और किस उद्देश्य से बंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का जो जो वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता, क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा हूँ। सूत जी ने कहा, स्वर्णकाज ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बन आई, वे रणभूमि में गिर कर फिर उठ न सके। दुर्वासा के साप से यह प्रसंग विष्णु पुराण में इस प्रकार आया है। एक बार श्री दुर्वासा जी वैकुंठ लोक से आ रहे थे, मार्ग में ऐरावत पर चढ़े देवराज इंद्र मिले। उन्हें त्रिलोक का अधिपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद से उसका कुछ भी आदर न कर उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला। इससे दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे, यहाँ तक कि यज्ञ यागादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र वरुण और देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों में से वे किसी निश्चय पर न पहुँच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहाँ उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर उसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया, फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमय प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच, अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रवर्तकं मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनां अर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमब्रवणं छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे अजस्य चक्रं तजयेर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु तृणाभिव्यञ्जलमष्टरेमी यदक्षमाहूतमृतं प्रपद्ये। या एकवर्णं तमसः परं तदलोकमव्यक्तमनन्तपारम् आसाञ्चकारोपशुपर्णमेन उपासते योगरथेन धीराः न यस्य कस्यातितरति मायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थं तम निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु सं चरन्तम् इमे वयं यत्प्रियैव तन्वा सत्त्वेन श्रेष्ठा बहिरन्तराभिः गतिं न सूक्ष्मामृषयश्च विद्महे कुतोऽसुराद्याचरप्रधानाः पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः स वै महापुरुषम् आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूतिः अम्भस्तु भद्यद्रेत उदारवीर्यं सिध्यन्त जीवत्युतवर्धमानाः लोकात्रयोथाखिल लोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूतिः सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्ध आयुः ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातक्रियाकाण्डनिमित्तजन्माम् अन्तःसमुद्रेणुपचन् पचन् स्वधातुन् प्रसीदतां न स महाविभूतिः यच्चक्षुरासीतरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मणि येष धिष्ण्यं द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्यो प्रसीदतां नः स महाविभूतिः प्राणादभूद्यस्य चराचराणां प्राणसहो बलभोजश्च वायुः अन्वास्मसम्राजमिवानुगा वयं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः श्रोद्रादृशो यस्य हृदश्च खानि प्रजज्ञिरेकं पुरुषस्य नाभ्याः प्राणेन्द्रियात्मासु शरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः बलान्महेन्द्रस्त्रिदशा प्रसादान् मन्योर्गिरीशो धृष्णाद्विरिञ्चः खेभ्यश्च छन्दामृषयो मृढतः क प्रसीदतां न च महाविभूतिः श्रीवक्षसपीतरस्थायासन धर्मस्तनादितरपृष्ठतोऽभून् दौर्यस्य शिष्णोऽप् सरसो विहारात् प्रसीदतां न च महाविभूति विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्य आसीद्भुजयोर्बलं च उर्वो विडोजोऽघ्रीरवेदशूद्रौ प्रसीदतां न च महाविभूति लोभौ धरात्प्रीतिरुपर्यभुञ्जन्द्युति नस्तपसव्यपस्परसेन कामः भ्रूर्यमपक्ष्मभवस्तु काल प्रसीदतां न स महाविभूतिः द्रव्यं वयकर्मगुणान्विशेषं यद्योगमायाविहितान् वदन्ति यद्दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां न स महाविभूतिः नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नमस्वदूतये स त्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मन्करणगोचरं प्रपन्नानां दिदिक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् तैस्ते स्वेच्छाधितैरूपै काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवान् तत्करोति हि क्लेशभुर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि नाओमं कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यै स ह्यात्मा दयितो हितः यथा हि स्कन्धशाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णु सर्वेषामात्मनस्य हि नमस्तुभ्यम् अनन्ताय दुर्विकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है,